هجيان به ولادتك نوراني لمكايه تو خسر دو قلباني تو هاتج من كيفوني دو شاهياني حش بدارا نابته محمد داني استادن کافرانی یا محمد تکرن تعدم گرانی یا محمد قلب سر تدارشان یا محمد درنیا تچکان یا محمد کبر به سر تباران Evet ben sen tebana